हमें तेल कैसे मिला? आठवां भाग। कोयले को एक विशेष प्रकार से गर्म करने पर न केवल कोल गैस मिलती पर साथ में एक काले रंग का गाढ़ा अवशेष भी बचता जो कोलतार कहलाता। जब कोलतार को एक उपयुक्त दशा में गर्म किया जाता है तो उससे एक पारदर्शी द्रव्य भी प्राप्त होता है। यह द्रव्य हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। उसमें मौजूद छोटे हाइड्रोकार्बन जल्दी ही वाष्पीकृत हो जाते पर वो लैंपों के लिए उपयोगी नहीं थे। वो बहुत तेज़ी से जलते और विस्फोट भी होते। लैंपों के लिए बड़े हाइड्रोकार्बन उपयुक्त थे। वे धीरे धीरे वाष्पीकृत होते और अच्छी तरह से लैंपों में जलते। कोयले से प्राप्त यह तरल कोल ऑयल कहलाता। अक्सर इस प्रकार का तेल शेल चट्टानों से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार की चट्टानें ऑयल शेल कहलाती हैं। शेल से प्राप्त हाइड्रोकार्बन मुलायम होता है और मोम की भांति महसूस होता है। गर्म करने से यह द्रव्य में बदल जाता है और फिर इसे लैंप में जलाया जा सकता है। 1850 में अमेरिका और यूरोप में लैंपों को कोल ऑयल यानी किरोसिन से जलाया जाता था। इसे पैराफिन ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। सन 1869 में एक रेल कंडक्टर ने एक बिल्कुल नया ईजाद किया। उनका नाम एडविन लॉरेंटाइन ड्रेक था और उस समय उनकी उम्र 40 साल की थी। क्या लैंपों को जलाने के लिए कोयले या शेल से बेहतर कोई अन्य ईंधन हो सकता है? कोयला और शेल दोनों ही ठोस पदार्थ थे जिन्हें जमीन के अंदर से खोदकर निकालना पड़ता था। फिर उसे बड़ी मुश्किल से तोड़कर उनका द्रव्य बनाया जाता था। कितना अच्छा हो अगर कोई तरल ईंधन मिल जाए, ऐसा ईंधन जिसे इधर उधर ले जाना आसान और सस्ता होगा। यह तरल ईंधन किस प्रकार का होगा इसका भी ड्रेक को अच्छा अंदाज था, क्योंकि उसने पेंसिल्वेनिया रैक ऑयल कंपनी में काफ़ी पूंजी लगाई थी। यह कंपनी पेंसिल्वेनिया में ज़मीन पर रिसक आए तेल को इकट्ठा करने का काम करती थी। यह इलाका न्यूयॉर्क स्टेट का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है और पिट्सबर्ग शहर के उत्तर में 145 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कंपनी इस तेल से केवल दवाइयां बनाने का कारोबार करती थी। इसे तेल की मात्रा दवाइयों के लिए तो पर्याप्त थी, परंतु दुनिया के लैंपों को जलाने के लिए नगण्य थी। हो सकता है ज़मीन के नीचे पर्याप्त मात्रा में तेल मिले। लोग अक्सर गहरे कुएं खोदते थे। पीने के पानी के लिए कुएं खोदना आम बात थी। कभी कभी खारे पानी के लिए बहुत गहरे कुएं खोदे जाते थे और इस नमकीन पानी से खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता था।